paano kuminang. Ice cold, malamig o gininaw. Walang pressure, swabe bumitaw. Ice low, oh, di ako silaw. Kasi di ako ikaw. Pare, di ako hilaw like you. Ang baddoy mo bumitaw out to. Ito sa'yo, oh, malaki pa yun. Meron tropa na kaposte. Paningin o dumadoble. Kasi dalawa yung bote. Ginubusa na all pre. Sabi nung mga sa amin di pasok eh. Mga pera ngayon sa amin nakasobre. Paikuti sa lape na parang chonker. Labit na yung sandali na kami nabobose. Di ka mananalo sa akin kahit pa sa korte. Di makakasalo kahit konti. Di malaman paano mga proseso namin kahit pa na panoorin. Di nyo masakote, di nyo maulole. Kasi naman di ako ikaw na nangamote. Nandito ako para lang bumoses. Kung di mo ako dama, sige tapos. Tapos. Tapos ano? Pagkakori mo kung paano kuminang. Ice cold, malamig o gininaw. Walang pressure, swabe bumitaw. Ice low, oh, di ako silaw. Kasi di ako ikaw. Pare, di ako hilaw like you. Ang baddoy mo bumitaw out to. Ito sa'yo, oh, malaki pa yun.